तो इस प्रकार शास्त्र जो करता है वो मुख्य शास्त्र तो क्या करता है कि वही न देश कुशलम कर्म कुशले नान सच्चे, वो शोभन अशोभन में शोभन अशोभन की परीक्षा खत्म कर दी। शोभन अशोभन दृष्टि से नहीं प्रवृत्त होता है शास्त्रीय व्यक्ति, किसे प्रवृत्त, कर्तव्य दृष्टि से प्रवृत्त होता है, धर्म दृष्टि से प्रवृत्त होता है, शोभन अशोभन दृष्टि से नहीं प्रवृत्त। वो शोभन अशोभन दृष्टि से नहीं प्रवृत्त होता, वो अच्छा लगे इसलिए नहीं प्रवृत्त होता। जैसे क्या है कि कोई जो है आप जानते हैं यदि जो है वह आपको क्या अच्छा लगता है इसके अनुसार डॉक्टर आपको प्रवृत्त नहीं करता, आपको कह देता है भाई आपको शक्कर है तो शक्कर खाओगे तो मर जाओगे, फिर डायबिटीज ऐसी बहुत देखी है मर जाओगे। तो शक्कर के प्रति आपको पहले राग होता था, अब इसको बारंबार जब डॉक्टर कहता है उदाहरण देकर के कहता है देखता है तब आपको वो शोभन बुद्धि जो शक्कर में थी वो बाधित हो जाती, तब थोड़ी बहुत जो है वह दिखने पर भी जो है आप प्रवृत्त नहीं होते, तो उसमें आपको खतरा मालूम तो उसमें खतरा दिखा दिया था शोभन बुद्धि। जैसे मान लीजिए कि लड्डू देख के आपकी प्रवृत्ति हुई, किसी ने कह दिया कान में विष है, विष हो गया तो फिर अब जो शोभन बुद्धि दिखती थी वो शोभन बुद्धि चली गई। इसी बात को कहते हैं राग द्वेष हो गई उसे तयो न बस मे, साधक को यही चाहिए कि राग द्वेष के बस में न हो। कैसे राग द्वेष के बस में न हो, जब प्रकृति राग द्वेष उत्पन्न करके तो हेके परिपंथी न हो। साधक देखता है कि ये हमारे शत्रु हैं, ये राग द्वेष दोनों को शत्रु करके देख लेता है। साधक को राग भी शत्रु दिखाई देता है द्वेष भी शत्रु दिखाई देता है, जिसलिए राग द्वेष दोनों शत्रु रूप में दिखाई देते हैं इसलिए वो सावधान हो जाता है राग द्वेष के प्रति। जहां राग होने लगता है वहीं पर जो है वह फिर क्या करता है कि वहीं एक महात्मा यहां से भगत सिंह बहुत अच्छा था, इतना परिश्रम किया उन्होंने, एक दिन कहे हम जाते हमसे तो बाद में पता लगा वो बस्तर उस्तर बांधती रहती है, हमको पता लगा हमने कहा कि क्यों समझ क्या है। कहते हैं कि हाँ बात तो ठीक है पर वो ये राग होता जाता है, ये गोया भी चारा ये जमा नहीं जल रहा है तो बड़ा मन में जो है वह अच्छा नहीं लगता, इसमें जो है वह राग होता जाता है, इसलिए सोचते हैं कि चले जाए महापुर पढ़ने को। मैंने कहा ठीक है अभी राग हो रहा है तो जाने दिया साधु को, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं। तो साधु देखता है कि यह राग हो रहा है तो यहां गड़बड़ी हो रही है, या द्वेष हो रहा है तो ये भी गड़बड़ी हो रही है, राग हो रहा है तो भी गड़बड़ी हो रही है, द्वेष हो रहा है तो भी गड़बड़ी हो रही है, इसलिए दोनों में सावधान हो जाता है। राग हो जाता है तो मन को वहां से खींचता, द्वेष के कारण मन भरना चाहते तो वहां भी तोड़ता है, द्वेष करके कोई हम बहुत संतों को कहते कभी जो है वह नाराज होकर यहां से जाते किसी से झगड़ा हो गया तो हमने कहा भाई देखो जाओ, जाने को तो मैं किसी साधु को मना नहीं करता हूं, पर विवेक से जाओ, नाराज होकर किसको जाते हो, अब विवेक से जाओ भाई यहां रह करके हमारा परमार्थ नहीं बन रहा है इसलिए मैं जा भजन करने जा रहा हूं भजन करूंगा, लेकिन विक्षेप से जाते हो तो यही मन वहां रहेगा तो वहां भी विक्षेप करेगा, इसलिए विक्षेप से न जाओ, जाओ तो विक्षेप से मत जाओ विवेक से जाओ। अरे भाई साधु भजन करने के लिए घर छोड़ा है और जो है वह नहीं जो है वह भजन होता कहीं भजन की अनुकूलता नहीं होती चाहता दूसरी जगह भजन करेगा, ये विवेक से तो जाना ठीक है पर विक्षेप से जाने पर वो तो मन वही रहेगा विक्षेप वाला, जहाँ जाओगे उसको छोड़ करके तो नहीं जाओगे, उसको तो ले करके जाओगे, उसको ले करके जाओगे। संत दृष्टांत देते हैं कि एक था वो गृहस्थ, वो पत्नी बहुत सुंदर थी और बड़ी मिलनसार थी, तो बहुत जल्दी परिचय बहुत लोगों से हो जाता है, तो उसको बहुत खराब लगता। एक दिन इतना विक्षेप हुआ, इतना विक्षेप हुआ, उसने सोचा ये शहर छोड़ करके चले गए दूसरे शहर में, दुकान पर बेच दी। तो पत्नी ने कहा कि क्या बात है, कहा कि ठीक नहीं है। उसने कहा मुझे ले जाओगे कि छोड़ करके जाओगे? हाँ तुम्हारे कारण तो जा रहा हूँ, और कहा कि नहीं जा रहा हूँ। अरे मेरे कारण जा रहे हो तो मुझे तो साथ में ले जा रहे हो, तो मुझे साथ में ले जा रहे हो तो वहां भी वही समस्या हो जाएगी। मुझे छोड़ के जाते तो दूसरी बात थी, पर मुझे साथ में ले जा रहे हो तो वहां भी वही समस्या हो जाएगी। मेरी स्वभाव, मेरा स्वभाव तो वही है। तो ऐसे ही है कि विक्षेप युक्त मन को तो ले करके जाता है, तो छोड़ करके नहीं जाता है। तो वहां भी विक्षेप करता है, ना जाए तो ही विक्षेप करे। इसलिए विवेक से साधु को भजन नहीं होता हो कहीं तो वहां क्यों टिकना, तो दूसरे जगह चले जाना जहां भजन हो अच्छा, वो तो ठीक। पर विवेक से जाए, विक्षेप से नहीं जाए। तो ये कहने का तात्पर्य साधक को समझना चाहिए कि अस्य परिपंथन, अस्य साधक से परिपंथन कौन, ये राजदेश, ये राजदेश है उसके परिपंथी, इसलिए राजदेश परिपंथी हैं, इसलिए जो है वह तयोर न बसना चाहते, तो राजदेश के बस में न हो। यदि वो अपनी प्रवृत्ति राजदेश पूर्वक न होने दे, कर्तव्य पूर्वक भगवत भक्ति पूर्वक अपनी प्रवृत्ति होने दे, राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति न होने, ठीक है। थोड़ी सी ठीक है, देखिए इंद्रिय के इंद्रिय क्या थे, दीपसा संकितम दोषम श्लोकेन परिहरती है, इदं करोति। और कहते दीपसा या सर्वकरण गोचरत्वं दर्शयति, जो इंद्रिय के इंद्रिय क्या थे, दीपसा जो है इसका अर्थ करके सर्वकर्म गोचर प्रत्यर्थम रागद्वेषयो अव्यवस्थय, रागद्वेषयो क्या पाठ है आगे, अव्यवस्थय पाठ है ना, अव्यवस्थाया पाठ है, तृतीय है कि षष्ठी, हमारे में थोड़ा पाठ ठीक नहीं। वैसे प्रत्येक विषय में राग द्वेषयो अव्यवस्था या प्राप्त, यानी प्रत्येक विषय में राग द्वेष की व्यवस्था नहीं बनी ना, जब प्रत्येक विषय हुआ तो व्यवस्था नहीं बनी, प्रत्येक इस उसी में राग भी प्राप्त हुआ और द्वेष भी प्राप्त, तो उसका उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं। सर्वेन्द्रियाणाम अर्थे शब्दादि विषय इष्टे रागो अनिष्ट दिशा, इष्ट में राग होता है यही है व्यवस्था, और अनिष्ट में देश, इत्येवं प्रतीन्द्रियार्थे राग देशो अवश्यं भावनो, प्रत्येक इंद्रिय का जो विषय है उसमें राग होगा या द्वेष होगा ये अवश्य होगा। थोड़ी सी टीका देखिए, प्रति विषय विभागेन तयो अन्यतरस्य आवश्यकत्वेपि पुरुषकार्य विषय अभाव प्रयुक्त्या प्रागुक्तं दूषणं कथं समाधेयम्। कहा प्रत्येक विषय में विभाग से तयो अन्यतरस्य आवश्यक है, मानी या राग होगा या द्वेष होगा, अन्य तरह से राग के जब प्रत्येक विषय में विभाग में कहीं राग होगा कहीं द्वेष होगा, ये तो होगा ही, तो पुरस्कार कैसे होगा, पुरुषार्थ कैसे कर सकता है। तो पुरस्कार विषय अभाव प्रयुक्त प्रागुक्तम दोषणम तो पहले का कहा हुआ जो दूषण है वह दूषण तो अपने आप ही आ गया, उसकी समाधि तो बनेगी नहीं। इत्यसम क्या तत्र अयम पुरस्कार से शास्त्रार्थ से के विषय। अब ये पुरस्कार जो शास्त्रार्थ विषय जो है प्रवृत्ति, यही पुरस्कार राग देश पूर्वक प्रवृत्ति न हो करके शास्त्रानुसार प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति के मूल में राग न हो देश न, क्यों प्रवृत्त हो रहे हो, शास्त्र ऐसा कहता है। तो यही निर्धारित होता है, जब शास्त्र दृष्टि पुरुष बन जाता है तो प्रकृति जो है अपना काम बंद कर देती है, क्योंकि राग देश वो उत्पन्न नहीं कर पाती है, राग देश उत्पन्न नहीं कर पाती है तो निष्फल हो जाती है, वो व्यक्ति शास्त्र दृष्टि वाला हो गया। इसी को कहते हैं तयोः इति आद्य अवतारितम भागम, पहले जो है अवतारित भाग का विभाग करते हैं। शास्त्रार्थे प्रवृत्त पूर्व में राग देशी और बसन्ना तक थे, जब शास्त्र के विषय में प्रवृत्त होने जा रहा है तो उसके पहले ही राग देश के बस में नहीं हो, राग देश के बस में न हो, माने राग देश पूर्वक प्रवृत्त न हो करके शास्त्र दृष्टि से प्रवृत्त हो। थोड़ी सी टीका है, प्रकृति वशत्वा जंतु नैव नियोज्यत्वम, कैसे आप कह रहे हैं कि राग देश के बस में, अरे प्रकृति के बस में है ये, जब प्रकृति के बस में है तो राग देश के बस में न हो, ये कैसे आप नियोजन कर सकते हैं। तब भाष्यकार भगवान कहते हैं यादि पुरुषस्य प्रकृति सा राग देश पुरुष रही स्वकार्य पुरुषम प्रवृत्ति, जो पुरुष की प्रकृति है वो राग देश उत्पन्न करके ही अपने कार्य में पुरुष को प्रवर्तित करती, और तब क्या होता है कदा स्वधर्म परित्याग, और अपने धर्म का परित्याग कर देता है, पर धर्मानुष्ठान दूसरे धर्म का अनुष्ठान करने लगता है, यही होता है। थोड़ी सी गलती थी, राग देश द्वारा प्रकृत बस वर्तित स्वधर्म त्याग आदि दुर्वागम, राग देश के द्वारा जब प्रकृति के बस में होकर के व्यवहार करता है तो अपने धर्म का त्याग तो निश्चित होगा। इत्युक्तम इदानीं विवेक विज्ञानेन रागादि निवारणे शास्त्रीय दृष्टा प्रकृति पारिवश्यम परिहर्तुं शक्यम्। अब विवेक विज्ञान से जो है राग देश का निवारण जब हो जाएगा तो शास्त्रीय दृष्टि से उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो प्रकृति परिवश्यता जो है उसका परिहार हो जाएगा। इसी को कहा भाष्य में यदा पुनः राग देशो तत् प्रतिपक्षेण नियमयति, जब जो है राग देश को तत् प्रतिपक्षेण, तत् प्रतिपक्षेण माने जब देख लिया कि मिथ्या ज्ञान से ये राग देश उत्पन्न हो रहा है, विवेक कर लिया कि वस्तुतः ये जगत जैसा दिख रहा है वैसा है ही नहीं, तो ये जो है राग देश को तत् प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्र दृष्टि देव पुरुष भवति, तब पुरुष शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है, तो न प्रकृति बस तो प्रकृति के बस नहीं रहता है। मिथ्या ज्ञान निबंधन ही राजदेश, राजदेश के मूल में है मिथ्या ज्ञान, तद प्रतिपक्ष तो क्या है विवेक विज्ञान, ये है उसका प्रतिपक्षी, तो मिथ्या ज्ञान विरोधित्व, क्योंकि मिथ्या ज्ञान का विरोधी है विवेक विज्ञान इत्यादि, ऐसा जो है निश्चय करना चाहिए। राजदेश योग मूल निवृत्तिया निवृत्त, मूल की निवृत्ति से जो है राजदेश की निवृत्ति हो गई, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो गई तो राजदेश की निवृत्ति हो गई, तो प्रतिबंध गुण से कार्य सिद्धि अभिसंधाय, जब प्रतिबंध का नाश हो गया तो कार्य की सिद्धि हो गई। इस प्रकार मन में रख करके कहते हैं कि तदा शास्त्र दृष्टि देव पुरुष होती न प्रतिदृष्ट, तो शास्त्र दृष्टि वाला पुरुष योगकार से अन्य योग विवेक्षेद तत्व दर्शे, योगकार जो है अन्य योग विवेक्षेद, अन्य योग विवेक्षेद कहाँ होता जानते हैं, एक अन्य योग विवेक्षेद होता है और एक अयोग विवेक्षेद होता है, अयोग विवेक्षेद अन्य योग विवेक्षेद अत्यंत अयोग विवेक्षेद, नीलमुत्पलम भवत्येव, क्रिया के साथ मिला तो अयोग व्यवच्छेद हो गया। नील उत्पल भवत्ति, क्रिया के साथ अयोग व्यवच्छेद, और पार्थिव धनुर्धर, ये जो है वह विशेष विशेष विशेष के साथ योगकार जब आया तो अन्य योग व्यवच्छेद हो गया। और शंख पांडु रेव स्यात्, विशेषण के साथ जब योगकार आया तो अत्यंत अयोग, क्रिया के साथ अयोग व्यवच्छेद, विशेष के साथ अन्य योग व्यवच्छेद, विशेषण के साथ अत्यंत अयोग व्यवच्छेद। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि यहाँ पर देखिए उसी प्रति एवकार से अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद माने विशेष के साथ, तो कहाँ एवकार आया, एवकार कहाँ आया यहाँ पर, साक्षी दृष्टि रेव, समझे ना, साक्षी दृष्टि रेव, तो ये अन्य योग व्यवच्छेद हो गया। दूसरी दृष्टि वाला नहीं होता, प्रकृति दृष्टि वाला होते ही नहीं, साक्ष दृष्टि वाला ही होता है, तो अन्य योग का व्यवच्छेद कर दिया। तो इसी को कहते एवकार से अन्य योग विवच्छेद तत्व दर्शयती, विशेष नहीं है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, हाँ विशेष के साथ, ठीक है। पार्थ एव धनुर्धर, समझे ना, पार्थ एव धनुर्धर, इसी प्रकार शास्त्र दृष्टि एव पुरुष, जैसे पार्थ एव धनुर्धर है ऐसे यहाँ पर क्या है, शास्त्र दृष्टि एव पुरुष, और विशेषण में क्या है कि पांडुरेव स्यात्, वहां अत्यंत योग है। और नील मुत्पलम भवत्येव, क्रिया के साथ क्रिया के साथ अयोग व्यवच्छेद, इसीलिए यहाँ पर अन्य योग व्यवच्छेद होगा, अन्य योग व्यवच्छेद तत्व दर्शयति नहीं, पूर्वोक्तम नियोगम उपसंहरति, और पूर्वोक्त नियोग का उपसंहार करते तस्मात तयो रागद्वेषयो वशं न गच्छे, क्यों, यतः तौ ह्यस्य पुरुषस्य परिपंथिनौ, मैंने श्रीयो मार्ग से विघ्न कर्तारौ तस्करौ, जैसे चोर डाकू जो है श्रेय मार्ग में विघ्न करने वाले होते हैं, इसी प्रकार जो है ये विघ्न करने वाले हैं। ही शब्दोपात को हेतु यतः, जो ही था, क्यों था ना मूल में ह्यस्य परितंथिनौ, वो ही शब्द से उपात जो हेतु है वो यतः के द्वारा प्रकट कर दिया, सच पूर्वेण तत्शब्देन संबंध नहीं है, पूर्व तत्शब्द से उसका संबंध कर दिया। पुरुष परिपंथित्व एव तयोः उदाहरणं स्फोरयति, पुरुष का शत्रु परिपंथी है, इसी को उदाहरण के द्वारा कह दिया, तस्कर इव, तस्कर के समान जो है पुरुष के परिपत्ति हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ये हो गया था कि इसके पहले विचार ये हो चुका था कि पहले कहा सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवान, प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रहतुं परिषत्। अर्जुन का प्रश्न ये था कि सब लोगों को आप उपदेश का, आप सब लोगों को क्यों नहीं आप जो है वह सन्मार्ग में प्रवृत्त कर देते, आपको सब लोगों को सन्मार्ग में क्यों नहीं प्रवृत्त कर देते, या आप जब ऐसा उपदेश कर रहे हैं तो आपके उपदेश के अनुसार सब क्यों नहीं चलते। इसका उत्तर भगवान ने क्या दिया, इसका उत्तर भगवान ने दे दिया कि भाई देखो ज्ञानवान अपि, बड़ा विवेक प्रवचन करने वाला जो शास्त्र का ज्ञान एक तो व्यक्ति है कि जो नहीं जानता है, और एक व्यक्ति है जानता है। ये जानता है ये दुख का मार्ग है, और ऐसा उपदेश भी करता है कि ये संग्रह दुख देने वाला है, परंतु फिर भी संग्रह करता है। उपदेश तो करता है और शास्त्र के द्वारा जानता है ये दुख का हेतु है, फिर स्वयं क्यों करता है? कहते स्वयं इसलिए करता है कि ये व्यक्ति हमेशा जो चेष्टा कर रहा है तो हमेशा कोई विवेक से चेष्टा नहीं कर पाता है, प्रकृति के अनुसार चेष्टा हो, हर बात में विवेक नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी विवेक बुद्धि से करना है और बुद्धि प्रकृति के अनुसार चलती है। तब प्रकृति के अनुसार चलती है तो सत्या प्रकृति सदृश ज्ञानवान अपिचेष्टते। प्रकृति क्या है? पूर्व कृत धर्म, धर्मादि संस्कार, जो पहले का किया हुआ, एक ही जन्म का नहीं, बहुत काल का जो धर्म, धर्मादि संस्कार, एक तो जो धर्म हम करते या अधर्म करते उसका फल बनता है। पुण्य करेंगे तो उसका फल क्या हो जाएगा? सुख हो जाएगा। पाप करेंगे तो उसका फल क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। और एक क्या है कि वो कर्म करने में जो रस मिलता है ना, उसका संस्कार बनता है अंदर, उसका जो है संस्कार बनता है। वही संस्कार कहीं आपको राग उत्पन्न कर देगा, कहीं द्वेष उत्पन्न कर देगा। चेष्टा और विवेक का कोई संबंध नहीं है? चेष्टा विवेक का संबंध है, पर कैसा संबंध है वो हम बताएंगे। पहले तो इसको सिद्धांत को समझ कि वो प्रकृति के अनुसार क्या होगा, प्रकृति और कुछ नहीं करेगी। प्रकृति जैसी है तो उसी वैसे पदार्थ में राग हो जाएगा, और यदि देश का भी प्रकृति में है तो देश हो जाएगा किसी चीज से। तो प्रकृति करती है राग देश पूर्वक, प्रकृति जो है वह लगाती है बुद्धि। तो जैसी प्रकृति है उसी के अनुसार राग और देश होगा, और राग देश जैसा होगा उसी प्रकार का चेष्टा होगी। चेष्टा के मूल में राग देश है, पर राग देश के मूल में प्रकृति। तो यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि ज्ञानवान अपी स्वस्या प्रकृते सदृशम चेष्टते। ज्ञानवान भी तो अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो प्रकृति में अंतिम होता नहीं, सभी प्राणी तो अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। तो निग्रह क्यों करी खेती? मैं कहता हूँ मत करो तो इतना कहने से क्या होता? मैं कहता हूँ मत करो, काम क्रोध लोग जो है वह नरक के दरवाजा है, मैंने तो कह दिया है। तो कह दिया उसने, सुन लिया, पर चेष्टा कैसे करेगा? समय आने पर कैसे चेष्टा करेगा? हाँ, वो जो प्रकृति बैठी है उसके अंदर धर्म धर्मादि का संस्कार बैठा है, वो संस्कार क्या करेगा? वो संस्कार राग उत्पन्न करेगा, देश उत्पन्न करेगा, उसकी चेष्टा हो जाएगी। तो उस समय विवेक कहाँ रह जाएगा? उस समय तो विवेक गायब हो जाएगा। तब प्रकृति ज्ञान की भूतानी निग्रह मम अन्य सेवा निग्रह क्यों करी? भगवान कहते मेरा या दूसरे का निग्रह क्या करें? आप खूब डांट दीजिए बालक को, खूब डांट दीजिए, वो रोने भी लगेगा जो है, कान भी पकड़ लेगा, माफी भी मांग लेगा, और फिर जब बाहर निकलेगा उसका साथी दिखेगा, हाँ चलो खेल, सिनेमा चल दिया, और चल दिया वहां सिनेमा देख रहे, क्या कर सकता है? वो प्रकृति ले गई, यहाँ तो सब उसने प्रतिज्ञा भी कर लिया, सब कर लिया, निश्चित भी कर लिया, वहां पर प्रकृति खींच लिया, पर झट झट जो है उधर राग आत्मिक वृत्ति हुई, चल दिया, अब क्या कर सकता? प्रकृति में अंतिम होता नहीं निग्रह। अर्जुन ने कहा था फिर तो बड़ा विप्लव हो गया, फिर तो कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता ना। अरे सभी प्राणी जब अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं तो कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता है, सब तो व्यर्थ है। फिर पढ़ना लिखना जो है ये सारा का सारा सब व्यर्थ हो गया था पुरुषार्थ। तब भाष्यकार भगवान ने ये किए, इसमें बड़ा विवाद है। भाष्यकार भगवान का अभिमति है कि प्रकृति हमेशा राग द्वेष उत्पन्न करके चेष्टा कराती है, सीधी चेष्टा प्रकृति नहीं कराती। सीधी चेष्टा प्रकृति नहीं कराती, बीच में राग द्वेष उत्पन्न करेगी तब चेष्टा होगा। और शास्त्र संस्कार क्या करेगा, वो राग द्वेष को बाधता है। शास्त्र राग द्वेष का बाधक, शास्त्राभ्यास या विवेक क्या है, राग द्वेष का बाधक। क्यों कि ये शास्त्र कर्तव्यतया प्रवृत्त करता है। तो शास्त्र दृष्टि जब पुरुष बन जाता है तब राग द्वेष पूर्वक नहीं प्रवृत्त होता है, ध्यान में है ना। यहाँ पर बात यह है कि शास्त्र दृष्टि पुरुष हो गया तो राग द्वेष बाधित हो जाता है, फिर राग द्वेष पूर्वक नहीं प्रवृत्त होगा। यदि शास्त्र दृष्टि नहीं है तो वह राग द्वेष पूर्वक ही प्रवृत्त होगा, दूसरा कोई हेतु नहीं। ये इतना अंतर है प्रकृति नहीं, राग द्वेष उत्पन्न करना ये प्रकृति के लिए, समझे ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा, भाष्यकार भगवान का कहना राग द्वेष उत्पन्न करना प्रकृति के लिए और राग द्वेष पूर्वक चेष्टा होती। तो प्रकृति जो है कारण बनती है, राग द्वेष पूर्वक कारण बनती है, बीच में राग द्वेष होता है। और शास्त्र क्या करता है कि एक दृष्टि दे दे, तो उसकी चेष्टा कैसे होती है, शास्त्र दृष्टि से होने लगती है। शास्त्र का महत्व आपके अंदर बैठ गया, तो शास्त्र का महत्व जब आपके अंदर बैठ जाएगा तब वो राग द्वेष पूर्वक चेष्टा न होकर के शास्त्र दृष्टि से चेष्टा होगी, तो राग द्वेष आपका बाधित हो जाएगा। तो प्रकृति अंदर है पर कुंठित हो गई, प्रकृति तो है ही अंदर पर उसको काम करने का अवसर नहीं मिला, विवेक अभिभूत कर देता। हाँ, राग द्वेष को अभिभूत कर देता। अब राग द्वेष का अभिभूत करेगा तो राग द्वेष उत्पन्न करने वाली प्रकृति तो है ही अंदर, पर व्यक्ति शास्त्र दृष्टि बन गया, विवेकी बन गया। मैंने विवेकी बन गया इसका मतलब ये शास्त्र दृष्टि वाला हो, तो उसकी प्रत्येक चेष्टा शास्त्र दृष्टि से होती है। ऐसा क्यों करते हो, ऐसा शास्त्र कहता है इसलिए करते हैं, ऐसा ऐसा निषेध करता है इसलिए नहीं करते। देखिए छोटे पन से क्या है कि बालकों को माताएं टोकती रहती थी पहले, वो बैठ के पैर हिला रहा है। अब देखो उसका बीज है जो पैर अंदर अंदर वो एक बीज है जो पैर हिलवा रहा, अब उसको वहां से काट रहे हैं, वहां से काटते क्या है तो वो कुंठित हो जाता है। वो बीज है पर वो जो है वो काम नहीं कर पाता, वो काम नहीं कर पाता है। तो ये जो है ये टोकते टोकते क्या है कि टोकते टोकते जो है वह वो हम देखते ना टोकते टोकते बहुत याद होता है। अभी तो पहले जो कुत्ते थे उसको खूब टोकते थे सिखाते, तो कभी जो है जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां नहीं जाता। कल मैं देखा कि कल मैं यहाँ से निकला तो भट्टी के पास तो कुत्ता था, तो मुझे देखा तो मैं जो से जाता तो भगा, तो भगा भगा तो कहाँ गया, जहाँ उसका फूटा है यहाँ पर बांधा वहां गया। अब वहां मैं पहुंचा तो वहां से नहीं भगा, तो उसको जोर से लाठी लेकर के ऐसे किया तो ऐसे वहां से नहीं भगा, तो यहाँ से भगा के क्यों गया वहां, और वहां लाठी से क्यों नहीं डरा। वो जान जाता है कि यहाँ पर जो जाना मेरा है ना वो है, हाँ वो सही नहीं है, इतना उसको ज्ञान हो गया है। क्योंकि नहीं तो वहां से भी लाठी देख के भगना था ना, वहां तो मैं लाठी उसके ऊपर रखा तो ऐसे करके पड़ा वहां से नहीं बचे, यहाँ से झट बच अजन भक्त अपने अपने अड्डे पे आके खड़ा हो जाता। तो जानता है कि यहाँ से जो है यहाँ मैंने अनधिकार चेष्टा मेरी थी। तो इसी प्रकार क्या होता है, शासन दृष्टि जब पुरुष हो जाता है ना तो वो रुक गया, राजदेश कुंठित हो जाता है। राजदेश जब कुंठित हो जाता है तो उसकी प्रकृति, इसीलिए दूसरे श्लोक में जो है भगवान ने कहा इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित, इंद्रिय और उसका जो विषय है तो इस विषय के बीच में प्रवृत्ति हो रही है। इस प्रवृत्ति में क्या है, राग है अथवा द्वेष है, राग द्वेष व्यवस्था पूर्वक जो है व्यापार हो रहा है। तयोर न बसमागत छेद पुरुषार्थ ही करता है, राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति न हो। इसलिए देखिए पूरा गीता में आप देखेंगे बार बार कर्तव्य दृष्टि प्रवृत्ति, ईश्वर आराधन पूर्वक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मूल क्या कर दिया, यानी प्रवृत्ति तो हो रही है, प्रवृत्ति को नहीं रोका जा सकता, प्रवृत्ति हो रही है, परंतु वो प्रवृत्ति किस दृष्टि से हो रही है। इस दृष्टि का जो है वह बहुत बड़ा महत्व, भारतीय परंपरा में काम क्या कर रहा है इसका उतना महत्व नहीं है, क्यों कर रहा है, प्रश्न ये है ना, क्यों कर रहा है। ईसाई मिशनरी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को जो है वह सेवा कर रही है, हॉस्पिटल खोल रही है, विद्यालय खोल रही है, आ रही है, क्या खराब कर रही है, जंगल में जाकर के कर रही है जहां आप नहीं कर रहे। पर ये पूछो किस दृष्टि से कर, दृष्टि क्या है, ये भी दृष्टि है कि ईसाई बनाने के लिए कर रही है तो फिर बहुत बड़ा धोखा हो गया कि नहीं, फिर कहां कर रही है, फिर क्या कर रही है, वो जो धोखा दे रही है, वो दे रही धोखा दे रही, वो सेवा नहीं कर रही है, कोई धोखा दे। और ये भी केवल शास्त्र दृष्टिया प्रवृत्ति है, शास्त्र कहता है कि गरीबों की सेवा करो, सेवा करना चाहिए, शास्त्र दृष्टि से कोई सेवा में प्रवृत्ति है वो नहीं पकड़ा जाता। वो जो है वह राग द्वेष नहीं आ सकता। ये जो है ये बहुत बड़ी विलक्षण, तो यहाँ पर कहा कि जब शास्त्र दृष्टि से प्रवृत्त हो जाता है राजद्वेष बाधित हो जाता है, और राजद्वेष जब बाधित हो जाता है तब उसकी चेष्टा जो है ऊपर का हेतु बन जाती है। इसलिए पुरुषार्थ यही है, इसलिए पुरुषार्थ यही है, पहले शास्त्र दृष्टि से प्रवृत्त होगा तो पशु कर्म से निवृत्ति जो है, पशु कर्म यही है, प्रकृति अनुसार जो चेष्टा है ये है पशु कर्म, क्योंकि पशु तो प्रकृति से ही चेष्टा करता है, दूसरा कोई चेष्टा करता हेतु नहीं, ये प्रकृति की। अब शास्त्र दृष्टि पुरुष हो गया तो पुरुषार्थी होगा, ये एक पुरुष का फल हो गया, वो प्रकृति के अनुसार चेष्टा नहीं करता है, वो शास्त्र दृष्टि चेष्टा करता है, और वो दृष्टि बदल गई, उसकी उसी में दृष्टि बदल गई, तो उसी में सामान्य व्यक्ति क्यों करेगा, भाई पैसे के लिए करेगा, क्या लाभ है इसके। एक व्यक्ति पूछा कहाँ जो है कौन कहीं की वहां से कटे, क्या लाभ है इसे, मैंने कहा तुम बनिया हो क्या, लाभ का व्यापार तो जो है ये बड़ी वृत्ति है, शास्त्र कहता है इसलिए करना है, शास्त्र कहता है इसलिए करना है, कहते शास्त्र की बात क्यों मानना, शास्त्र हमारा हित ऐसी है, हम अज्ञानी है, शास्त्र जो है वो संदर्भ है, वो हमारे हित को जानता है, वो जैसा कहता है वैसा करने से हमने को लाभ, वही लाभ। शास्त्र दृष्टि प्रयुक्त हो गया तो पशुकर्म से निवृत्त हो गए, और फिर उसमें योग्यता हो गई आगे ऊपर उठने की, तो मनुष्य शरीर से ऊपर जाने की योग्यता हो गई, तो यही पुरुषार्थ है। इंद्रिय से इंद्रिय के अर्थ राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर न बसमागच्छेत, पुरुषार्थ है कि उसके बस में होकर के व्यवहार न करे। तो कैसे व्यवहार करे, शास्त्र दृष्टि से व्यवहार करे, यही उचित है, यही धर्म है, और धर्म का भी यही लक्षण है, मन धर्म का लक्षण नहीं है, शास्त्री धर्म का लक्षण है। अब कहो कि वो बात हमारे को समझ में नहीं आती, तो तुमको समझ में यदि आ जाती तो शास्त्र की जरूरत क्या थी? अरे अज्ञात ज्ञापक शास्त्र जो तुम समझ नहीं सकते हो, उसी के लिए तो शास्त्र है। यदि तुमको समझ में आ जाए तो शास्त्र की क्या जरूरत है, तुम ही अपने समझ के कर लेते, उसके लिए तो शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो यही है, जो तुम समझ नहीं सकते उसको बताएगा शास्त्र, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तव हिस्सा परिमत परिपंथिन में राग द्वेष इसके शत्रु है, मार्ग से विचलित करने की हेतु। और शास्त्र दृष्टि से राग द्वेष निवृत्त हो जाता है, शास्त्र प्रवृत्ति हो जाती है, तो इसके ऊपर का मार्ग खुल जाता है। अब ये चीज यहाँ पर शंका ही आ गई कि जब आपने कहा शास्त्रीय कर्म ही करना चाहिए, किसी भी दृष्टि से शास्त्रीय कर्म, क्योंकि कर्म के विषय में पहले गीता में बताते थे कि कोई भी कर्म हो तो तीन परीक्षा करनी चाहिए। तीन परीक्षा क्या करनी चाहिए? इस लोक की दृष्टि से, परलोक की दृष्टि से, और ज्ञान की दृष्टि से तीन परीक्षा करनी चाहिए। शास्त्रीय कर्म में क्या होगा, इस लोक में भी क्या होगा, उसको कीर्ति मिलेगी। अशास्त्रीय में प्रवृत्त होने वाले को कभी यश नहीं मिल सकता, धन भले ही कमा ले यश तो नहीं मिलेगा। और जब यश के साथ संबंधित नहीं है तो क्या सुख देगा उसका धन? दूसरे क्या है कि अधर्म से जो अर्जित संपत्ति होगी वह संपत्ति तृप्ति नहीं देगी, तो जगत में मरते समय तक अतृप्त ही रहेगा, उसको तृप्ति तो होगी नहीं, क्योंकि विवेक नहीं आएगा। तो विवेक नहीं आएगा, तृप्ति जब उसके जीवन में नहीं आएगी तो ये समस्या तो रहेगी। शास्त्रीय कर्म में क्या है कि इस लोक में भी कीर्ति है और परलोक हमारा जो है वह सुनिश्चित है। और जो आर्य पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वह शास्त्रीय कर्म ही करते, क्योंकि अशास्त्रीय क्यों करेंगे? अशास्त्रीय करने के लिए तो जो है कोई निमित्त ही नहीं है उनका। भाई शास्त्रीय कर्म करके तो उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ और ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप कहो कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद विपरीत कर्म करने लगे, विपरीत कर्म करने का क्या निमित्त है? कामना हो, राग हो, द्वेष, तब में विपरीत कर्म होगा, तो विपरीत कर्म के लिए कोई निमित्त ही नहीं। तो अनार्य जुष्टम अत्सर्गम अकीर्ति कर्म, यही अर्जुन को कहा था, तुम्हारा जो कर्म जो तुम युद्ध छोड़ने जा रहे हो वह आर्य पुरुषों के द्वारा सेवित नहीं है और स्वर्ग भी देने वाला नहीं है और कीर्ति भी देने वाला। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि शास्त्रीय कर्म करना ये आपने कहा शास्त्रीय दृष्टिकोण, तो शास्त्र में तो बहुत कर्म चाहिए। जैसे एक जो है वह गृहस्थ का धर्म कहा गया है, ब्रह्मचारी का धर्म कहा गया है, सन्यासी का धर्म कहा गया है, वानप्रस्थी का धर्म कहा गया है, ऐसा कहा गया है, ब्राह्मण का धर्म कहा गया है, क्षत्रिय का धर्म कहा गया है, वैश्य का धर्म कहा गया है, शूद्र का धर्म कहा गया है, तो ऐसे तो बहुत धर्म कहे गए हैं। तो वहां हमारा मन जैसा होगा ऐसा धर्म हम करेंगे, करेंगे शास्त्री, करेंगे शास्त्री का निर्णय करेंगे अपने मन से, जो हमको अच्छा लगा वो करेंगे। तो अर्जुन का ये तर्क है कि हमको भाई सन्यास भी न त्याग करके जो है वह सन्यास ये भी तो शास्त्री कर्म है, तो मैं अशास्त्री कहां करने जा रहा हूं? उसका तर्क यह है कि मैं अशास्त्रीय तो नहीं करने जा रहा हूं, शास्त्रीय ही तो कर रहा हूं। अब आप हमको क्यों युद्ध में लगाते हैं? क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूं उसको आप अशास्त्रीय नहीं कर सकते, शास्त्रीय ही है। तो कहा कि है तो शास्त्रीय ही, तो प्रत्येक व्यक्ति को शास्त्र एक कर्म का निर्धारण कर, गृहस्थ है क्षत्रिय है उसके लिए एक निर्धारित कर्म, और वह शास्त्र के द्वारा निर्धारित कर्म है। तो अपनी निर्धारित जो धर्म है जब तक उस प्रकार के देश में उस प्रकार की अहंता उस प्रकार के पार्ट को लेकर के है तब तक उसको छोड़ना जो है ये दोष क्यों कि वहां पर एक निर्धारित जो कर्म है तो शास्त्र के अनुसार तुम करोगे तो वो शास्त्रीय कर्म तुम्हारा होगा और दूसरे के लिए शास्त्र जो निर्धारित करता है वो तुम्हारे मन को अच्छा लगा इसलिए तुमने किया तो वो मनमानी कर्म हो जाएगा तुम्हारा। शास्त्री होने पर भी मनमानी कर्म हो जाएगा उसमें भय उत्पन्न हो सकता है वो भय देने वाला हो। इसलिए कहते हैं श्रेयांश धर्मो विगुण परधर्मात्मनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। एक विद्यार्थी है जाके स्कूल में नाम लिखा दिया अब उसके बाद अब स्कूल के लिए वो निकलता है जाकर के मंदिर में बैठ जाता है। वो काहे के स्कूल में नाम लिखा है तुमने और वहां पर जो है वह कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में बैठा रहता है उसको अच्छा लगता है स्कूल में नहीं जाता। और शाम को जाकर के जो है माता पिता पूछते हैं तो कहा कि स्कूल गया था तो ये जब बैठा तो कीर्तन में जाकर और वहां जाके झूठ बोलना पड़ा उसको तो उसके जीवन को कल किधर ले जाएगा उसको। उस कीर्तन में बैठना बड़ा ही जो है अच्छा है पर उसके जीवन को कहां ले जाएगा। इसलिए ऐसा प्रत्येक का एक पार्ट है इसीलिए संन्यास की आखिर क्या आवश्यकता है सीधी आवश्यकता पड़ती है कि जो पार्ट लिया है उसको तुम छोड़ोगे तो तुमको दोष लगेगा। और ये जो है सर्व कर्म परित्याग जो संन्यास में है तो इसमें केवल ध्यान धारणा ही पार्ट पार्ट रह गया कोई पार्ट नहीं रहा अब दूसरा पार्ट नहीं रहा ना यही पार्ट रह गया। इसलिए कहा कि कोई जो धर्म इसका धर्म अच्छा है आजकल ये बड़ा जो है वह मुश्किल ही हो मंत्र के विषय में तो कहते महाराज कौन सा मंत्र अच्छा है। अरे बाबा जो गुरु से तुमको मिल गया वही मंत्र अच्छा है वही मंत्र अच्छा है जिसको शास्त्र विधि पूर्वक जिससे हमारा संबंध बन गया विवाह हो गया वही पत्नी अच्छी है वो सर्वश्रेष्ठ वही पति सर्वश्रेष्ठ दूसरा नहीं है। वही उपासना करने से तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा। आज दुनिया में खोजो कौन सा पति अच्छा होता है तो तुझे बड़ा मुश्किल बात है फिर तो ओहो बुद्धि में विचार की बुद्धि हो जाएगी ना। इसलिए कहते हैं विगुण अपि स्वधर्म स्वानुष्ठितात् परधर्मात् श्रेयान्। विगुण भी मालूम हो रहा आपको उसमें जब बाहर से गुण बहुत नहीं दिख रहा हो जैसे विगुण क्यों कह दिया यहाँ पर पार्ट जो होता है ना पार्ट वो पार्ट कोई पार्ट को ढंग से पूरा करना ही अच्छा खराब है। अब ऐसा नहीं कि राजा का पार्ट अच्छा होता है और जो है वह सेवक का पार्ट खराब होता है ऐसा नहीं होता। शास्त्र की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है लोग वही कहते हैं ना शूद्र को ऐसा कर दिया और ब्राह्मण को ऊपर बैठा दिया। अरे जो पार्ट मिला है उसको सुंदर ढंग से कर देने से ही जो है वह काम बनेगा उसी से परमेश्वर के समझ जाता जो पार्ट देंगे। तो ये कह दिया कि श्रेयान स्वधर्म विधि तुम्हारे मन में विगुण भी प्रतीत हो रहा हो दूसरे से, ऐसा स्वधर्म श्रेयान, वह श्रेयान माने कल्याण करने वाला है, भले ही वह व्यवहार में कैसा दिखाई दे रहा है, विगुण दिखाई दे रहा है, पर कल्याण जो है उसी